Gelecekten bir aşk öyküsü. Manzara, trenin penceresinden biçimsiz bir renk tayfa halinde geçiyordu. Yaşlı şair manzaraya baktı ve düşündü. Aşk, insanı hazırken bulmuyor hiç. Onun için süslenmişken, gözümüz saatteyken çıkmıyor karşımıza. İlla sürprizli olacak. Beklenmedik bir anda. Hayatımızın kırılgan bir geçidinde belirecek. Zırhımızı çıkarmışken, siperimizden çıkmışken saldıracak. Afallayıp şaşkın ördeklere dönmemiz lazım ki aşk aşka benzesin. Kar kuzey masallarındaki gibi yağıyordu. Trans-Anatolia Ekspresi İstanbul'dan Ankara'ya 1,5 saatte gidiyordu. 2022 yılında bir yolcunun duyabileceği tüm ihtiyaçlar düşünülmüştü trende. Kısa da olsa yolda geçirdikleri zamanı değerlendirmek isteyenler için özel odalar, iletişim teknolojileri ve uydu bağlantılı bilgisayarlar vardı. Genellikle uçak fobisi olan iş adamlarının tercih ettiği bir trendi zaten bu. Mete Aksel yaşlı bir şairdi. Uzun hayatı boyunca uçaklardan nefret etmişti. Ertesi gün yeni Ankara Üniversitesi'nde bir şiir semineri vermesi gerekiyordu. Restoran vagonundaki masaya tek başına oturmuş, doktorun izin verdiği tek kadeh şarabı içiyordu. Küçük ve sivri burnuyla un gibi beyazlamış saçları tren camına yansımıştı. O yansıma birden buğulandı ve şairin karaltısına kısa saçlı güzel bir kadının hayali de karıştı. Siyah, askılı bir giysi vardı genç kadının üzerinde. Her hareketi evrenin şiirine yazılan yeni bir dize gibi ince, bulutsu ve güzeldi. Sonra birden gülümsedi ve harika bir ışık önce tren camına, sonra da yaşlı şairin yüreğine yansıyıp derinleşti. Aşkı unutulmaz kılan imkansız oluşu muydu? Dertsiz, tasasız yaşanan aşklar ölümsüz olamıyor muydu? Bir aşkın şiirinin yazılabilmesi için onun imkansız olması şart mıydı? Yaşlı şair de en az bizim kadar bıkmıştı bu sorulardan. Ama 2022 yılına kadar klonlamayı, Mars'ta koloni kurmayı ve uçan arabalar yapmayı becermiş olan insan ırkı, konu aşk olunca şaşırıp kalıyordu hala. Haliyle şairin aklındaki soruların henüz cevabı yoktu. Niye şimdi diye sordu yaşlı şair, niye tam burada? Seni böyle görmeyi seviyorum dedi genç kadının hayali. Yaşlı, yorgun ve çirkinim, ne var bunda sevilecek? Ah! Bir bilebilsen. Neyi? Yüzündeki her çizgi bana bir sözünü hatırlatıyor. Saçındaki her beyaz tel katlandığım bir sıkıntıdan, sesindeki titreyiş söylediğimiz bir şarkıdan hatıra. Senin yaşlılığın benim güzelliğimin tek şahidi. Trans-Anatolia treni müthiş bir hızla gidiyordu. Bolu dağları üzerinde hava yavaşça kararıyordu. Yaşlı şair pencereden fener alayı gibi geçen ışıklara yüzünü buruşturarak baktı. Çocukken tren giderken alçalıp yükselen telefon tellerini seyretmeyi severdi. Oysa teknoloji sayesinde telefon teli diye bir şey kalmamıştı artık. Bütün bağlantılar kopmuş, her türlü temas eskimişti. İnsanlar birbirlerine dokunmaya bile çekinir olmuşlardı. Şair de başkalarının dünyasında yaşayan yaşlı bir böceğe dönüşüyordu işte. Geçmişindeki bütün başarılar ve ödüller önemini kaybediyordu. Sadece yanıtlanmamış aşk soruları kalıyordu geriye. Bir de her türlü yanıtı saklayan kısa saçlı, unutulmaz bir kadın hayali. Gençken karşılaşmış, aşık olmuşlardı. Araya bir şeyler girmiş, yaşayamadan ayrılmışlardı. Hiç sevişmemişlerdi. Bu yüzden hayatı boyunca kadının tenini merak etmişti şair. O ten için şiirler yazmış, o şiirlerle edebiyat tarihine geçmişti. İçindeki sızıyı hiçbir övgü dindirememişti ama. Sonra hayal yavaşça eğildi. Nefesini dolaştırdı şairin dudaklarında. Hayal bile olsa genç bir kadın nefesi duymak o an dayanılmaz geldi şairi. Bedeninde gençliğinden kalma bir kamaşma hissetti. Bir kadınla sevişmeyeli 100 yıllar olmuştu. Kendisini çirkin bulmaya başladığından beri kadınlara yaklaşmıyordu. Fahişelerle yatmayı hayatı boyunca reddetmişti. Bunları düşününce kısa saçlı kadının nefesi acı verdi yaşlı şaire. O nefesin içinde cesaretsizlikler, yarıda bırakmalar, korkup kaçmalar vardı. "Üzülme," dedi hayal, şairin dudaklarından öpüp. "Biz Seninle çok seviştik aslında. Şair o anda anladı ki tüm hayatı gizli bir sevişmeden ibaretti. O gülümseyiş onlarca yıl sevmişti dudaklarını. O iki bulutlu göz, ruhuna kol kanat germiş, kadının tatlı sesi kulaklarından eksik olmamıştı. Süper iletken rayların üstünde uçarcasına giden Transanatolia, 2022 yılının karlı bir gecesine doğru ilerliyordu. Sırtını elma ağacına vermiş genç bir çoban ona ıslık çalarak baktı. İçinde hayatının aşkıyla sevişen bir şair olduğunu kesinlikle bilmeden. Tuna Kiremitçi, Eylül 2005.